anayenyamazia batil ni sawa na anayezungumza batil katika madhambi. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepokea Imam Ahmad katika Musnad na amesahihisha al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullah, pia amesahihisha al-Allama Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yamna anna ahadakum haibatun nas an yatakallama bihaqqin idha ra'ahu au sami'ahu au shahidahu. Angalia haya maneno, alafu angalia sisi tuyafanyia kazi vipi. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio maneno ya mtu mwingine, maneno ya Rasul alaihi salatu wassalam. La yamna anna, tulaba alilmu wanaelewa tukisema hivi, la yamna anna, kuna nini huku mwisho? Nuni taukidi gani hiyo? Khafifa au athaqila? Kamwe asizuiliwe mmoja wenu haibatun nas, na haiba ya kuwahofu watu na haiba zao, akaacha kuizungumza haki, ameona kwamba hii ndiyo haki, yale ni batil. Idha raahu, pale atakapoiona, au sami'ahu, au atakapoisikia, au shahidahu, au atakapoishuhudia, asizuiliwe kamwe mmoja wenu kuizungumza haki. Pokezo hii hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu. Mpokezi kutoka kwake kama sijamsahau ni Abu Nadr. Abu Sa'id akasema, wadittu anni lam akun sami'tuhu, nimetamani lau ningelikuwa sikuisikia hii hadithi. Sahaba anasema hivyo, Abu Sa'id, nimetamani mimi Abu Sa'id lau maneno haya nisingelikuwa nimeyasikia kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasallam. Nini naelewa kwa nini kayasema haya maneno Abu Sa'id? Yani aogopa nini? Manake dhima iliyopo juu yake Abu Sa'id adhima, kuna dhima kuu, sababu haki ni haki, haki ni haki. Ndiyo maana ikawa ni thaqil, nzito. Allah anasema kumwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Hii ni haki, huwa alqawlu thaqil, hakika sisi tutakubebesha qawli nzito. Nzito kwenye kuibeba kwake, nzito. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzoni alipoambiwa alinganie tauhid na kuwaonya watu wake shirki, kana kwamba alikuwa anajishauri aanzeje, kaja sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume akamtazama juu mpaka chini, nikamwambia ila ma tad'u wa amma tanha, kwani Muhammad wewe walingania nini? Muhammad wewe wakataza yapi? Akasema hakuna zaidi ya nalingania kwa Allah, na nawalingania watu waunge udugu wao, illa ila Allahi warrahim. Kisha akasema atatni risalatun min rabbi fadhittu biha dar'a ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي يا محمد لتفعلن أو ليفعلن بك. إمنيجي رسالة كتوكو كملاوانغو إمني نيومونيزا ناني ميونك وما هواوات هوا وليو توبيا كالكباطل نكي وفكشي هايا وتنكذبش هوا نكامبيوا Muhammad, ima utekeleze risala au ufanywe la kufanya, kwa maana utaadhibiwa. Haki sanulqi alayka qawlan thaqila, kauli nzito, yani watoa watu kwenye mazoea yao, watoa watu kwenye anasa zao, watoa watu kwenye almaalufat waliokuwa nayo wakiogelea nayo kwenye madimbwi ya dhalala walbida, uje uwaelekeze katika as-sunnata wa tauhid. Siki rahisi hivyo. Hii ndiyo haku. Kwa asusuiliwe mmoja wenu na haiba ya kuogopa watu, eti akaacha kuizungumza haki pale atakapoiona au kuisikia au kuishuhudia. Abu Sa'id al-Khudri anasema, nimetamani lau ningelikuwa sikuisikia hii hadithi. Na yule mpokezi wa kitabi naye akayanukuu pia maneno ya Abu Sa'id, na mimi pia nasema nimetamani lau ningelikuwa sikuyasikia haya maneno. Mmeona haki ilivyo? Sasa wanyamazaje kuinyamazia haki? Bana cheni, waache, sisemi mfuate nyumbani kwake. Nimemfuata sawa. Mwingine Allah anampa taufiki, wambainishia, anaona kwamba ni kosa na kuahidi mtanirekebisha. Mwingine anachakuona hivi kidevu, kikanzu kifupi, mguu hujapaka mafuta. Huyu si wahabi huyu. Papo hapo za kukwambia maneno machafu. Hapo hapo. Mjifanye majua sana nyinyi. Kwani elimu nao nyinyi peke yenu? Nendeni huko. Nishamfuata nyumbani kwake, nishamfikishia kanijibu haya. Nyamaze kimya tena. Alafu kwani hili limetoka wapi? Sharti hili kwamba lazima ukamnasii. Nani kalileta? Kwamba lazima mfikishie nasaha. Na ni dini ndio iliyochafuliwa. Hakuna katika sharia ya Allah tabaraka wa taala masala. Kwa yale ambayo tutayaona katika muhadhara. Na muhadhara hauwezi kuwa muhadhara mmoja. Leo itakuwa kama vile mukaddima insha Allah, muhadhara tutakuja kufanya kesho insha Allah. Hii ni tamhidi ya kuingia katika muhadhara. Al-Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Muhammad an-Naisaburi الشافعي الدقاق أنا سمع الساكت عن الحق شيطان أخرس أنا ينمزي حقي هو يني شيطان بوبو أنا ينمزي حقي هو يني شيطان بوبو ألي سيمي شيطان هيلو والمتكلم بالباطل شيطان ناطق والمتكلم بالباطل شيطان ناطق na anayezungumza batili huyo ni shetani mzungumzaji. Alafu hawa wanaosema kwamba siwataje watu kwenye madarasa yenu, kwenye hutuba zenu, siwataje watu, makosa ya watu kadha wa kadha, yani kana kwamba anayasema haya ameighafilisha na ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam iliyokuja kuugawa umma kunako makundi 73. Kana kwamba ameghafilika nayo hii hadithi. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatupa habari kwamba huu umma wake yeye, na umma huu uliogawika makundi 73, kuna baadhi ya watu wanaichukua hii hadithi waliposhindwa kuidhoofisha wakaanza kuzipinda na kuzipindisha shingo za nusus za kisharia ili waziendane na maklaba yao. Wakasema huu umma ambao watatofautiana makundi 73 sio Waislamu, bali ni umma wa Mtume Muhammad huu tuliokuwa nao, lakini ni makafiri. Sivyo hivyo walivyosema wanaozuoni wetu wa Kiislamu, si hawa wa leo wala si wale wa jana, bali wao wamesema umma huu aliyousema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utakuja kugawika makundi 73 yote yaingie motoni isipokuwa kundi moja. Haya 72 wanasema ahlul ilmi ni makundi ya ahlul qibla, ahlul qibla wenye kuswali kuelekea qibla, manake almuslimun waislamu. Hawa ndio waliokusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sababu umma wake inagawanyika kama kundi mawili, ummatud da'wa na ummatul ijaba. Hapa anakusudia ummatul ijaba, umma uliokubali, ulioitika wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaoswali kuelekea kibla, ndio hawa. Na kwamba makundi 72 yataingia motoni ya hawa wenye kuswali kuelekea kibla. Moja ndilo ambalo litanusuriwa, litaokoka, at-ta'ifatu al-mansura an-najia. Lipi hilo? Amelibainisha sifa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa lazima yale makundi yale yapatwe na msasa, yarekebishwe, ili turudi nayo yaingie katika kundi moja, lile kundi ambalo litabeba sifa zile nne kuu ambazo hutambulisha kundi hilo okovu litakalopatwa na an-najah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tusisemane, tustahadharishane juu ya itikadi fulani, wewe nyamaza kimya tu, manake kithirisha wigo wa watu wa jahannam. Nyamaza kimya manake kithirisha wigo wa watu wa jahannam, ndiyo maana. Au wanataka tukubali zitupenye zile silka za Kiyahudi, kama sisi Waislamu nasi twanyamaziana kimya, yule anakosea, yule anatoa fatwa ya batili, yule anatoa neno la batili mbele ya jamaahiri muslimin, sisi tunyamaza kimya. Tukishanyamaza kimya tutakuwaje? Tutakuwa na sifa ile ile waliokuwa nayo Mayahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaona utadhani kwamba hawa ni wamoja kwa ile kaida yao ya kishaitani, kwamba tukusanyike katika yale ambayo yatatuunganisha. Wewe kibla chako wapi? Maka au Baitul Maqdis? Ami Maka, ami pia Maka. Wewe mtume wako nani kwani? Muhammad au Elias au Hamza? Nani yule wa au yule nabii wa Mkuranga? Mimi mtume Muhammad ndio wewe wangu. Kitabu chako kipi wewe? Ni Qur'an au kumbukumbu ya Taurati? Ami Qur'an tukufu ndio hiyo hiyo yangu. Kwa hiyo muda wa kuwa tumeshikana katika haya, tushikane katika yale ambayo kwamba tutakuwa tumetofautiana, wewe na msimamo huu, mimi na msimamo huu, tupeane udhuru. Hii ni kaida shaitania yahudia almasunia, kaida ya kishaitani, kaida ya kimajusi, kaida ya kimasuni. Ndiyo hawa ambao Allah anawazungumza vibaya. Ukiwaona utadhani kwamba wako pamoja, tahsabuhum jami'an. Ukiwaona utadhani kwamba wako pamoja, wa qulubuhum shatta, lakini mioyo yao iko tofauti kabisa. Huyu ana akida yake kwamba huyu anaona kwamba yafaa kumuomba msaada alwali alfulani Ahmad Rifai, yule anaona kwamba yafaa kumuomba Abul Hasan Shadhili, yule anaona kwamba yafaa kumuomba Abdul Qadir Alkilani. Na akasema kabisa, madadi ya Jailani, aghithna ya Ghawthu, madadi ya Jailani, msaada ya Jailani, tuokoe ya Mwokozi. Huyu namvaa msalaba, tofauti yao nini? Tofauti kwamba huyu kavaa msalaba, huyu kavaa kanzu na kufia na jitasbih. Lakini itikadi ya huyu kwamba yafaa kumwomba msaada al-makhluq, ndiyo itikadi ya huyu anayesema Yesu ndiye ponyo, Yesu ndiye jibu, Yesu ndiye kadha, na kila goti kwake litapigwa. Na huyo anasema tuokoe ewe Mwokozi, aghithna ya Ghawth. Nani Ghawth wake? Abdul Qadir Jilani, Ghawthul Wara wanamwita hivyo, Ghawthul Wara, Mwokozi wa walimwengu, kafa karne ya sita. Kwa hiyo hawa na hawa tukae pamoja tu, tukae pamoja tu. Ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, tupeane udhuru katika yale tuliyokhtalifiana, kwa maana hakuna kulinganiana, hakuna al-amru bil ma'ruf, hakuna an-nahyu 'anil munkar. Tunyamaze tu. Sasa nini maana ya maneno ya Allah alipowaambia wale masahaba, kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas wameipata wapi ile khairia, min aina atat lahum tilka alkhairia, kuntum khaira umma, aha, ukhrijat linnas, naam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Matatu, japo baadhi ya waliotangulia wanasema hadhihi alaya khassatun fi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam duna ghayrihim, nyinyi mmekuwa ni umma bora mliotolewa kwa watu, ukhrijat linnas, mliotolewa linnas, ay finnas, yani watu wote waeke mahala pamoja, alafu toa hao hao waliotolewa, hao ndio bora ya umma. Nas lafdhun am fayashmalu an-nas jami'a fayuqalu hum khayru umma min ladun adam ila qiyam as-sa'a. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio bora ya umma tangu alipoumbwa Adam alayhi salam mpaka kiyama kismana, kwa maana ukitoa mitume na manabii bora ya umma ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mchukua nabii yoyote, thumma khudh ashaba, kisha mchukue mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa khudh ashaba thumma qarin, nasema ma tara nisbatan abada baina hadha an-nabiy wa ashabi wa baina ikhwanihi wa ashabihi. Huwezi kupata asilimia yoyote bora ya umma. Kipi kimewapa daraja hili kuu? Ta'muruna bil ma'ruf, aha, wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Sasa raddi ni al-amru bil ma'ruf, raddi ni an-nahyi 'anil munkar. Tuliwahi kusema baadhi ya watu wanaogopa maneno ya raddi, yani kwa sababu ya uzito wa lile jina raddi, yani mawazo yake anawaza kama kuna jiguruguru linakuja na kishindo itapasua watu. Hilo raddi ni jawab, kurudisha jibu, kuelimisha na kuweka usawa. Kwa likitamkwa hivi na vijana wakiliandika, baada ya wakati wanaweka alama ya moto moto, huona kwamba kimbunga kimekuja hicho. Jawab la usahihisho, lakini wakielimishwa maana ya iradi wanaelewa. Lakini huenda wamejihisi ugumu katika kukubali kwa ukakasi wa lile neno lake. Nitaja mfano, siku moja kule Irshad, kuna rafiki yangu anamiliki shule, kuna chuo cha walimu na vitu kama hivyo. Nimekaa siku moja na yeye ofisini, amwita bwana mmoja hivi mfanya kazi wake, we kafiri. Ile bwana ati, boss kafiri, njoo hapa. Anakuja yule bwana, wala ana wasiwasi. Mimi nikawa nashangaa, akaitwa kafiri, wala hajahamaki wala hajakunja uso. Kumbe ameshamwelimisha kwamba kafiri manake ni mpinga sharia ya Uislamu, na yeye haikubali sharia ya Kiislamu, basi ni mpinga sharia huyo, manake ni mpinga sharia wa Kiislamu. Mpinga sharia wa Kiislamu, mpinga sharia ya Kiislamu. Naam, kinyume chake kama huipingi, basi wewe Muislamu, haya, ingia msikitini uswali, funga Ramadhani, fuga ndevu, ndio maana yake. Hufugi ndevu, hutaki kuswali, wewe ni mpinga sharia ya Uislamu. Kwa mpinga sharia ya Uislamu aitwa kafir kwa lugha ya Kiarabu. Akawa ameelewa, kafir na ambos, anakuja zake. Lakini wengine ambao bado hawajaelewa umita kafir, wanakasirika sana, wallahi alazim. Shamsikia mmoja anasema, nyinyi mnatuita sisi makafiri, nyinyi ndio mnatuita sisi makafiri, eh? Kwani mkafiri unajua maana yake nini? Kafir maana yake mpinga sharia hii yetu ya Kiislamu. Je, wewe waikubali? Ndio maana yake hiyo, sio tu slamama. Kwa tusikubali zikatupenya hila za Kiyahudi kwamba watu tushikamaneni, jamani, tuungane, fuga nguvu zako kwa ajili ya maadui wa Allah. Makafir, fuga nguvu hiyo, simpige ndugu yako, fuge, kuna siku utaitumia. Hiyo tutaingia kwenye tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta, Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa sababu zilizopelekea akawalaani al-Yahudi wa Nasara hawakuwa wakikatazana mabaya, hawakuwa wakirekebishana na kusahihishana. Akasema subhanahu wa ta'ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, hawakuwa wakionyana kutokamana na maovu waliokuwa wakiyafanya. Na anayezungumza batil katika sharia amesema kauli ovu atakiwa aonywe na akatazwe, anasihiwe na unasihiwe umma wa Kiislamu. Hivyo basi, katika nasaha ambazo wanazitoa halul ilm, wanasema idha raaita man radda ala mukhalifin fi shududhin fiqhiyyin, utakapomuona yule ambaye atamraddi mukhalif, yani mwenye kukhalif sharia, aliyefanya kosa, aliyesema kosa, yani ukimwona mtu anamrekebisha. Daima amepanda kwenye khutba al-Jumaa, shekhe wetu Abu Arqam au shekhe wetu Sheikh Chichi au shekhe kadha, anajibu anaeka sawa, au Sheikh Ahmed Nasser na wengineo, anaeka sawa, mshukuru juu ya jitihada yake ile, anamweka sawa. Mathalan, kwenye jambo shudhuzi za kifiqhi ziko nyingi, fuqaha wana shudhuzi kwenye fiqhi. Akwambia ikitokea kadha fanya kadha, ikitokea kadha fanya kadha. Mfano katika shudhudi za kifiqhi, aisemaje ile hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, asinini mmoja wenu katika maji yaliyoatwama yaliyotulizana. Imeanzaje ile hadithi? Fil ma'i da'im wa huwa junub, na kwenye riwaya thumma yaghtasilu fihi. Katika shudhudhi za moja katika madhahib za kifiqhi wanasema la yabulanna, asikidhi haja ndogo mmoja wenu kwenye maji yaliyotulizana. Wakasema ili uruhusike kukidhi haja ndogo, chukua mti yatikise tikise yale maji, huku wewe kidhi haja yako ndogo. Kwa nini? Sababu Mtume anasema usikidhi haja ndogo kwenye maji yaliyotulizana yasiyotembea. Kwa hiyo yatingisha tingishe, yakitingishika kidhi haja yako ndogo. Shudhudh hizi za kifiqhi, shudhudh na nyinginezo nyingi, kama vile baadhi wamejuzisha kula nyama ya mbwa, baadhi wamejuzisha kunywa pombe, mpaka akasema yule aliyesema, amesemaje yule Az-Zamakhshari, in yas'alu an madhhabi lam abuh bihi wa aktumuhu kitmanuhu liya aslamu fa in hanafiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum at-tila wa huwa ash-sharabu al-muharram wa in shafi'iyan qultu qalu bi annani uhillu lahum nikah al-bint wal bint tahrum qawliz katika fiqh kama yafaa kumoa binti yako aliyemsababisha kwa zina. Kauli imesemwa. Kwa nini? Kwa hoja kwamba huyu si wako. Kwa hiyo anasema huyu bwana, nikiwaambia mimi ni mhanafi, wananiambia wewe mhanafi, wewe ndio unahalalisha pombe atila, yani alkhamr, la tahsu atila, kwenye mulhatu al-i'rab, la tahsu atila, atila alkhamr, wewe ndiye ambaye unahalalisha pombe. Pombe ni kinywaji haramu, na nikisema mimi ni mshafi'i, wananiambia wewe ndiye unayewahalalishia watu kuoa mabinti waliopatikana kwa maji ya zina, walbintu taharumu. Na nikisema mimi ni maliki, wananipa kasoro yangu na illa yangu. Nikisema mimi ni hanafi, ni hambali, wananipa illa yangu na kasoro yangu. Thaqilun mujassimu kadha, ajibtu min hadha zamani wa ahlihi, mimi nastaajabu watu wa zama hizi na zama zake, au watu wa zama hizi na watu wake. Hakuna yote min alsuni nasi yaslamu, atakayesalimika katika ndimi za watu. Kwa hiyo ukimwona amesimama anajibu na kurekebisha shudhudhi za kifikhi, ashukuriwe. Kadhalika ukimwona kwamba anaweka sawa na anamradi mwenye kukhalifu juu ya kauli bid'i, kauli ya kibid'a, hazungumza mambo ya kibid'a ya kizushi, anawahimiza watu juu ya salatu raghaib. Jamani, kuna salatu raghaib, Allah Allah wa Islam, salatu raghaib. Jamani, Allah Allah imeingia saumu ya qismatu rizq. Allah Allah wa Islam, tusipitwe na hii saumu, saumu hii katika siku hii adhima, tusipitwe na sala fulani ambayo haipo kabisa. Allah Allah, ndugu Islam, kuna uradi tusiuache, tusiache uradi huu. Akatoa mathalani uradi katika nyiradi za kauli ya kibida, akawa raiyeke sawa. Fashkur lahu, mshukuru huyo katika kufanya difaa, kuitetea dini kwa kadiri ya wasaa wake na uwezo wake. Wala usimnyime nguvu, wala usimnyime nusra, wala usimtelekeze kwa kumwambia maneno ya kumdhoofisha, kwa maana nyinyi bwana mmezidi, kila mtu kwenu hafai, kila mtu kwa hawa hawafai. Wamemwacha nani hawa kwenye midomo yao hawa? Tablighi, tablighi hawa ha. Wamemtafuna mpaka wakammaliza. Ikhwani muslimin, hawa usiseme hadith wala haraj, siyo kadha wa kadha, watu tarika, hawana bahati watu tarika na watu hawa kadha, watu wa maandamano, hawana sura mbele ya watu hawa, hawana sura nani hawa, kila mtu wanamsengenya hawa, kazi yao kula nyama za watu tu hawa. Haya maneno ya kumnyong'onyeza dai aliyesimama kuradi juu ya mikhalafa ya mukhalif anayekhalif sharia, na huu ni msingi imara katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa. Yani kila ambaye atajinasibu kama yeye ni katika ahlu sunna hana uwezo wa kukwepa msingi huu. Labda tuambie kwamba mimi ibadi, tuambie ibadi sawa, si katika ahlu sunna wal jamaa. Wewe mimi al-maturidi, maturidi wewe husiki na haya yetu ya ahlu sunna wal jamaa. Wewe mimi ni ash'ari, ash'ari wewe ni ash'ari, ash'ira sio katika ahlu sunna wal jamaa. Wewe una misingi yako, sio sisi. Lakini ukisema mimi ni mshafi'i, mimi ni mhanafi, mimi ni mhambali, mimi ni maliki, wewe ni ahlu sunna wal jamaa, na huwezi ukaukwepa msingi huu. Na bila shaka hata viongozi wa kidini wanajinasibu na madhhabi ya kishafi katika visiwa hivi, sisi mashafi huwezi kukwepa msingi huu wa araddu ala almukhalif, na mifano iko tele ya kuthibitisha haya. Sema kama mimi ni Shia, tutakuacha. Mimi ni Bohora, mimi ni Kadiani, tutakuacha. Lakini wajinasibu na ahlu sunna aljamaa, wajinasibu na madhhabu ya Shafi, wa ukimbiaje msingi huu? Na tunao mifano ya wanawazuoni wa kishafi walioandika na kuwataja watu, walioradi watu kwa kauli, kwa maandishi wa kadha. Tutakuja kuendelea kesho insha Allah taala, walhamdulillahi rabbil alamin.